Zin. 15. yüzyıldan günümüze örnekleriyle Kürt edebiyatı. Hazırlayanlar Mehmet Sait Aydın ve Tuğçe Güleç. Merhaba. Bir zinde, zinin ikinci programında karşı karşıyayız tekrar. Meryem Khan çaldı az önce. Geçen hafta Meryem Khan'ı anmadığımı fark ettim. Bu hafta Tuğçe'nin okuyacağı örnekler yok. Daha doğrusu ben bazı küçük örnekler vereceğim. İki tane de şarkı çalacağız. Zin'in ikinci programında gene meselenin ne olduğunu kabaca söyleyip öyle başlayayım. Zin Kürt edebiyatı ile ilgili bir program. Kürt edebiyatının ben gene öksürük krizine yakalanmazsam inşallah. Çok özür dilerim. Benim bugün özür dileme günüm zaten. Zin, zihin ve an demek. Memuzi'nin kadın karakteri demek. Kadın karakterin adı aynı zamanda. Programın muradı da geçen 15 gün önce söylediğim üzere, yani Kürt edebiyatı diye bir edebiyat var mı? Var mı sorusunun absürtlüğü. Kürt edebiyatı ne demek? Edebiyat neye karşılık gelmiş Kürtler için, tarih içinde? Ve niye ilk programlar boyunca aslında şiirden örnekler vereceğim ve şiirden konuşacağım? Bunları kabaca anlatmıştım, kaynaklarımdan söz etmiştim. Onları bir daha söyleyeyim istiyorum. Selim Temo'nun Kürt Şiiri Antolojisi Agora yayınlarından çıkan iki ciltlik, şimdi ikinci genişletilmiş baskısı yayınlandı. Mehmet Uzun'un Kürt Edebiyatı Antolojisi, onu da İtaki bastı Türkçe. Fırat Ceveri'nin de antolojiye Çiroken Kürdi, yani Kürt Hikayeleri Antolojisi, o da Nudem'den yayınlanmıştı. Bu Kürtçe, ötekiler Türkçe, daha doğrusu Kürt Şiiri Antolojisi iki dilli. Modern manadaki ilk antolojinin de Encümeni Edibani Kürt Fevzi Beg'in olduğunu, 1920'de yayınlandığını söylemiştim. Kabaca geçen haftadan alıntılıya, yani hatırlatacaklarım bunlar. Selim Temo'nun antolojisi 8. yüzyıldan bir şairle, Baluli Dana ile başlıyordu. Eyvate Yaran şiiriyle. Geçen hafta da söylemiştim, geçen programda. Bunda da tekrar edeyim. Kürt edebiyatı var mı yok mu sorusuna 8. yüzyıldan bir şiir gördüm diye cevap verebilirsiniz. Bu program aslında klasik edebiyatın, klasik şiirin bazı temel kavramları üzerine konuşup gene bazı örnekler vermek istiyorum. Çünkü klasik edebiyat diye tarif ettiğimiz, içinde Kürt edebiyatının da olduğu o İrani sahanın büyük edebiyatı, büyükten kastım bir kesret belirtmek değil. Büyük çünkü çok etkili, büyük çünkü yıllardır aslında bu halen bu mirasla düşünüyoruz belki. O yüzden bazı temel bilgileri bir kabaca hatırlatayım, bir kabaca söyleyeyim ve onun üzerinden aslında ben mazmun derken neyi kastediyorum, berceste derken neyi kastediyorumu söyleyeyim istiyorum. Şimdi klasik edebiyatta bir klasik edebiyat dediğimiz mesele aslında bir kurallar edebiyatı. Ve bu kurallar hem şiirin kendisi için çok geçerli kurallar, hem de şiirin içinde çok belirlenmiş kurallar. Klasik edebiyatın en yaygın nazım şekli gazel. Gazel aynı zamanda yaygın olduğu kadar sözlük manası kadınlar için söylenen güzel ve aşk dolu söz demek aslında. Evvela kasidenin bir bölümüyken kendi başına bir bölüm oluyor gazel. Ve klasik edebiyatta Farsların, Arapların, Türklerin, Osmanlı'nın, Kürd'ün hepsinin çok kullandığı, çok yazdığı bir nazım türü. 5-12 beyit arasında ortalama ve aslında bir süre sonra üzerinde uzlaşılan 7 beyit oluşu. Kaside ise aslında kaside daha eski, daha çok din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiirler. Arap edebiyatının ilk dönemlerinden, ta cahiliye döneminden çok parlak bir geçmişten geliyor. Muallakatus Saba diye hepimizin hatırlayacağı, çoğumuzun hatırlayacağı yedi askı şairleri vardır. Yedi askı şairleri İslam öncesinde Kabe henüz İslam için önemli bir yer, bu kadar önemli bir yer değilken oranın duvarına asılan şiirlerin adı yedi askı şairleri, yedi askı şiirleri diyorlar Muallakatus Saba diye. Orada da bir yarışma düzenleniyor aslında, bir şiir yarışması. Bu yarışmada ve kasideyi de ardından Farslar alıp geliştiriyorlar. Altın çağda aslında Gazneli Mahmut döneminde 400 kadar da maaşlı şair çalıştırıyor Gazneli Mahmut. Şimdi bu çok önemli bir detay. Klasik şiirdeki patronajla ilgili çok önemli bir detay. Şimdi nasıl, yani klasik edebiyatta, klasik dönemde marifet iltifata tabidir denir. Nasıl ki şimdi bir şair, bir edebiyatçı bir kitabı yayınladıktan sonra karşılığında bir telif ücreti alıyorsa eğer, klasik edebiyatta da, klasik şairlerde bir beyin, bir padişahın, bir paşanın evinde yaşıyor ve aslında bir maaşlı iş yapıyor, şiir yazıyor. Yani maaş karşılığında bir iş yapıyor. Ve her şair, her büyük, kendi büyük addeden insanın aslında böyle klasik şairleri var, para verdiği, maaş verdiği. Dolayısıyla bu maaşın karşılığı olarak da bu insanlara bazı şiirler yazılıyor ve bu kaside, en bilineni, en hatırladığımız su kasidesi. Ama bunun tamamı da tabii ki o bir insana değil, bunun dini bir boyutu da var. Kaside de 31-99 beyit arasında genelde, uzunluğu malum. Önce gazel kasidenin içinde bir bölümken sonradan kendi başına bir bölüm oluyor. Ve bu iki büyük meselenin içinde de beyitler var. Beyit de aynı vezinde yazılmış, anlamca birbirine bağlı iki dizeden oluşan bir birim. Beyitin Arapçadaki anlamı ev, Mısra'da kapı. Yani aslında bir kapıyı açıp bir eve girmek. Yani bir mısrayla kapı açılıyor ve beyitle eve giriliyor. Klasik edebiyatta beyit esaslı. Aslında iki dize, iki mısra esaslı bir edebiyat. Ve durumuna göre de başka isimler alıyor. Musarra, fert, müfret oluyor. Giriş beytine, girişine matlağı deniyor. Güneşin doğuşu demek o. Makta sonuna deniyor. Sondaki beyite. O da güneşin batışı demek. Gördüğünüz üzere aslında isimlerde de büyük bir mecaz var. Klasik edebiyatın yegane şeyi mecazdır zaten. Bir de bercesteler var. Bunlar kolayca hatıra gelen ama yüksek mana taşıyan mısralar demek. Azade oluyor genelde. Azade de şu demek. Azat kelimesinden, azat kelimesinden hatırlayacaksınız. Jinjiyan azadi diyoruz yani mesela. Berceste Bolu'da bir lokanta adı olmak dışında ondan önce beyit ya da bir dörtlükle kolayca hatırlanan bir mısralar bütünü demek aslında. Mesela çok bilineni Muallim Naci'nin gülen bir fotoğrafının arkasına yazdığı "Mutikat-ı dehre ben ölsem de tasvirim güler" diye Muallim Naci bir şey düşüyor gülen bir fotoğrafının arkasına. Ben ölsem de bu denizde benim suratım, tasvirim gülmeye devam edecek diye. Mazmun ise biraz uzattım. Ben bu arada bu patronaj meselesi için de çok önemli bir kaynak var. Halil Nalcık'ın Şair ve Patron diye çok temiz, meseleyi çok güzel özetleyen, klasik edebiyata patronaj sisteminin ne demek olduğuna, neye tekabül ettiğini anlatan bir metni var. Onu da ayrıca hassaten tavsiye ederim. Mazmun ise, geçen program mazmun dedim birkaç defa, sonra aslında ben bunu söylüyorum ama ne demek olduğunu söylemiyorum mu fark ettim. Aslında temelde mana, anlam, kavram demek mazmun. Fakat klişeleşmiş söz ve anlatım demek. Bir şeyi özelliklerini çağrıştırarak kelime grubu içinde kullanıyoruz. İslam edebiyatlarının tamamına Fars edebiyatından giriyor mazmun. Yani mazmun kavramı Fars edebiyatından türüyor. Dolayısıyla her zaman Fars edebiyatı, yani Kürt edebiyatından konuşurken de, Osmanlı edebiyatından konuşurken de her zaman Fars edebiyatına referans gösteriyoruz. Bunu mecburen yapıyoruz. İslam öncesinde halk edebiyatlarında da rastlanıyor. Halk edebiyatı da şu demek, bu bahsettiğimiz kurallar bütününün dışındaki aslında yazılmış şiirlere halk edebiyatı diyoruz. Tırnak içinde avamın yaptığı, havasa karşı avamın yaptığı, aslında biraz tahfif içeren, biraz hafiflik içeren bir kavram, halk edebiyatı kavramı. Sonradan değişti belki. mesela ab-ı hayat derken, gül derken, gonca derken, ter derken asla ilk anlamlarını kastedemeyiz. Gül derken sevgili diyoruz, gonca derken gülün yanağını, sevgilinin yanağını kastediyoruz. Ab-ı hayat derken işte leb derken dudak kastediyoruz. Ter derken işte sevgilinin gül kokulu, gül kokusunu kastediyoruz vesaire. Dolayısıyla mazmun bu edebiyatın çok temel, çok temel bir bileşeni. Mazmunsuz düşünememişler adeta. Mazmunsuz yazılamamış. Ve bu bahsini ettiğim bütün şeyler nasıl ki Osmanlı edebiyatının temel klasik edebiyat kavramlarıysa, Kürt edebiyatının da, Arap edebiyatının da, Fars edebiyatının da, Hint edebiyatının da temel kavramları. Şimdi ben uzun konuştum, bir şarkı seçmiştim. Meleğe Ciziri'nin bir şarkısını dinleyeceğiz. Mela 1566-1640, 66'dan emin değilim, 1568 de demiş. Meleğe Ciziri'nin divanını yayına hazırlayan Emin Narozi. Bu kitaptan birazdan söz edeceğim, zaten bir şiir okuyacağım buradan, Mela'dan. Şimdi Mela'nın bir şiirinin bestelenmiş halini dinleyeceğiz. Bu da Kürt müziğinde çok bestelenmiş bir şarkı. Behçet Yahya icrasını dinleyeceğiz. Dilcimin bir... Şimdi dinliyoruz. Thank you. پروروان عقل وشمان هر دو ششمان ناز و خشمان کیج بروان عقل وشمان ساعتا من دیب وشمان دنج من بر دنج من Merhaba tekrar. Dezajemin Bürü dinledik. Biraz uzunmuş şarkı. Ben de burada tecrübe ettim tekrar. Benim epey az vaktim kaldı aslında konuşmaya. Ben bir de şiir okuyacağım. Aslında biraz Müslüm Yücel'in Osmanlı Türk romanında Kürt İmgesi kitabından söz edip orada Hüsrev'le şiirinde geçen ilk Kürt izlerini alıntılayacaktım. Biraz TÜYAP'ta Kürt yayın evlerinin daha görünür olmasına sevindiğimi ve yeni gördüğüm kitapları söyleyecektim. Avesta'dan, Lis'ten. Fakat bunlara çok vakit kalmayacak belli ki. Yani mazmun, beyit, berceste ve gazeli kabaca söyledim. Bunları söylememdeki sebep bundan sonra sık sık, en azından bir süre daha sık sık şiirden konuştuğum zamanlarda çok referans yapacağım için bunlardan söz ettim işin doğrusu. Şimdi önce bir yani gazel, çok benim çok sevdiğim bir Türkçe gazel, Osmanlı gazeli örneğinin ilk 3 beytini 4 beytini okuyacağım. Fuzuli'nin, hepiniz aslında çoğunuz biliyorsunuz. Ya Rab belayı aşk ile kıl aşina beni, herden belayı aşktan etme cüda beni. Az eyleme inayetini ehli dertten, yani ki çok belalara kıl müptela beni. Oldukça ben götürme beladan iradetim, ben isterim belayı çü ister bela beni. Bu Leyla ile Mecnun'da, Leyla ile Mecnun mesnevisinden geçen bir gazel. Bir de şimdi az önce dinlediğimiz Mela Melaye Ciziri'nin bir gazelini okuyacağım. Melaye Ciziri'nin asıl gene divandan Fakih Teyran'la, büyük Kürt şairi Fakih Teyran'la geçen programda ondan söz etmiştim. Onunla bir Dane Berheva Fakih Teyran'ı Mele Ciziri diye, Fakih Teyran ile Melaye Ciziri'nin münazarası, atışması diye müthiş bir şiiri vardır, çok uzun. Onu ayrıca antolojiden bulup, Selim abinin antolojisinden bulup okumanızı tavsiye eder, isterim. Ben şimdi Avesta'dan geçen sene çıkan Melaye Ciziri'nin divanından bir şiir okuyacağım, bir gazel. Bunu Emin Narozi hazırladı. Bütün divanı var burada Latin alfabesiyle. Çok büyük bir emek, çok büyük bir hayır Emir Narozi'nin yaptığı. Melaye Ciziri ile ilgili de, yani Cizrili Melle, Molla demek Melaye Ciziri. Az önce bahsettiğim gibi ne kadar çok mazmun varsa mahlas konusunda da o kadar çok ima ve mecaz var. Okuyacağım Le Be Le Be Leli Mela diye bir şiir. Vezni failatun failatun failat. Bunun içinde de bir kural olduğunu hatırlatmak için söyledim. Her ne kadar Hababam sınıfında bir şaka gibi geliyorsa bize vezin, aruz vezni. Aruz aslında bütün bu şiirin en temelinde duruyor. Bele beleli mela mincimeye ali çehes. Sübhata te nebitin yâri bi her hali çehes. Kadehek bade bi deste khuel kalbe me breş. Aşıkı suhute be ateşi seyyali çehes. Nek vek teyir ji mujen te bibarin peykan. Ji birinen di dile şübhate kharbali çehes. Hezzu lezzet mebi ömre khodi işqa tenedi, hem bivan derdu xeman zedetu isalli çihes. Hüsnü sur zati nebit cezbeli dit, lidil dit mehbub, meji zülfu khatu khal u qade meyyalli çihes. İlme işqe butu latan bir rivayet nabitin, qaderek halku nebit şübheti herqali çihes. Bedevi pake çikit feshete meydan ku nebit, Müstemi guh nedirit mütrübü kavvali çihes. Durre nasüfte dibejim jib lebe leli mela. Ger revan bekşi nebit nezme keru lali çihes. Bu şiir daha çok kelimeler olduğu için okudum aslında. Bunun da kabaca ne söylediğini bir sonraki programın başında söyleyeyim. Şimdi ben bugün Bir Gün gazetesinde bir yazı yazdım. O yazı için gün boyunca özür diledim. Buradan da dileyeceğim. Davut Sulari'yi karıştırdım yazıda. Şimdi onun Küstürdüm Barışamam'ını dinleyeceğiz. Hakikaten o büyük hatayı yaptığım için çok mahcubum, çok üzgünüm halen. Okuyanlardan, okumayanlardan, duyanlardan, küfredenlerden özür dilerim. Programı da umuyorum işe yaramıştır. Küfredene de, yani sövene de sevene de eyvallah. Şimdi Davut Sulari'yi dinliyoruz. Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam. Göz açtım seni gördüm, yad ile konuşamam. Dert bende, kare bende. Kareden de eğlenmez yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışım pareyken de. Başım garip, dert bende, kare bende. Dert bende, kare bende. Eğlenmez yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışım pareyken de. Müzik Zin. 15. yüzyıldan günümüze örnekleriyle Kürt edebiyatı. Hazırlayanlar Mehmet Sait Aydın ve Tuğçe Güleç.